Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 czerwca, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejna runda negocjacji w sprawie kopalni Turów. Wiceszef dyplomacji mówi, że widać wolę porozumienia między Polską a Czechami. Fundusz Trójmorza laureatem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Moskwie. Władze przedłużyły ograniczenia sanitarne. Widać wolę porozumienia między Polską a Czechami w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Dziś kolejna tura negocjacji. Polską stronę reprezentują ministrowie aktywów państwowych oraz klimatu i środowiska, a także przedstawiciele MSZ-u. Marcin Przydacz mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że rozmowy mają wypełnić treścią dotychczasowe ramowe porozumienie w sprawie Turowa. Mamy zapewnienie i ja też mam taką pewność, jak widzę, jak te negocjacje przebiegają, choć sam nikt bezpośrednio nie uczestniczę, że jest wola z obu stron i także ze strony czeskiej do tego, aby ten kompromis uzyskać. Pytanie oczywiście, za jaką cenę finalnie te detale uda się ustalić. Na pewno sytuacji nie pomaga fakt, że w Czechach toczy się kampania wyborcza i jak to w kampanii wyborczej pojawiają się różnego rodzaju także i tam wewnętrzne emocje, ale wierzę głęboko w racjonalność partnera czeskiego. Wypracowanie kompromisu przez delegację Polski i Czech ma doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W maju TSUE nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni w związku z problemami z wodą gruntową w przygranicznych rejonach Czech. Polska nie zastosowała się do tego orzeczenia i zapowiada, że nie może wstrzymać wydobycia. Fundusz Trójmorza, którego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, został ogłoszony laureatem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia w kategorii Przełomowe rozwiązanie. Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia, że w działania funduszu zainwestowano 1 miliard euro. Tego typu wehikuły finansowe praktycznie nie istnieją. Utworzenie z 12 państwami Funduszu Trójmorza tylko w ciągu 8 miesięcy, utworzenie całych ram prawnych, strategii to przełomowe i wyjątkowe na skalę globalną nasze doświadczenie. Dzisiaj możemy się pochwalić ponad 140 projektów, które są zanalizowane. W kategorii Filantrop Polski wygrał Mateusz Kłosek, prezes Fundacji Nasze Dzieci. W kategorii Dobry Zarząd nagrodzono firmę farmaceutyczną Selvina. W kategorii Firma Skuteczna w czasach COVID-19 wygrał polski producent autobusów Solaris Bus & Coach. Nagrodę specjalną dostał koncern energetyczny Tauron. Władze Moskwy przedłużyły ograniczenia sanitarne do 29 czerwca. W ocenie mera stolicy Rosji sytuacja epidemiczna jest na tyle poważna, że wymaga zdecydowanych działań. W Moskwie zakazano organizowania masowych imprez, w których bierze udział więcej niż 1000 osób. Zamknięto strefy kibica, w których oglądano mecze Euro 2020 oraz działające w moskiewskich parkach sceny dla sympatyków tańca. Administracja Moskwy zamknęła także wszystkie place zabaw dla dzieci. Stołeczne bary i restauracje będą nieczynne od 23 do 6. Na razie urzędnicy nie zamknęli kin i teatrów, a także nie ograniczyli pracy centrów handlowych. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polski Radio. W stolicy Rosji w ciągu tygodnia trzykrotnie wzrosła liczba chorych na COVID-19. W ciągu doby służby medyczne diagnozują ponad 14 tysięcy nowych zakażeń.

Tutaj tańczę i zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja to tylko tańczę, ale nie tylko. Przed nami 10. edycja Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu. Właśnie tam się przenosimy. Który to festiwal rozpoczyna się dziś, potrwa do niedzieli, a odbywa się w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Będzie to okazja do spotkań z białoruską kulturą, z malarstwem, z filmem, z literaturą i teatrem. Nie zabraknie też odniesień do obecnej sytuacji na Białorusi. Organizatorami festiwalu są Fundacja Za Wolność Waszą i Naszą i Dolnośląskie Centrum Filmowe. I z tej okazji spotykam się już teraz z panią Tatianą Iwanow z fundacji. Dzień dobry pani. Witam serdecznie, pani redaktor. Tatiano, jakie perełki kulturalne przygotowano w tegorocznym programie? Bardzo dla nas, chciałabym podkreślić na początku, że to jest bardzo ważna dla nas edycja ze względu tych przemian, które odbywają się na Białorusi. I powiem, że diaspora białoruska we Wrocławiu stara się coraz liczniejsza i dlatego też manifestują codziennie swoją pozycję wobec tych protestów. I dlatego bardzo ważne nam w ogóle pokazać tą jedność, którą mamy z narodem białoruskim i też wrocławianie bardzo chętnie solidaryzują się z tymi wydarzeniami. A jeżeli przechodzić do programu, który przedstawiamy podczas tego weekendu, to nie będzie tu brakowało naprawdę i będzie i wystawa bardzo znanego malarza Aleksieja Maroczkina, która jest bardzo ważna, w ogóle ma otwory dla narodu białoruskiego. To przedstawiamy go grafikę, wernisaż Aqua Areli. Taką ramą, można powiedzieć, dla całego wydarzenia odbędą się pokazy Teatru Piaskografii. Aleksandra Konowalska na dzień dzisiejszy jest najlepszą artystką sand art na Białorusi i wchodzi do dziesiątki najlepszych na piasku, artystów przynależących do Teatru na Piasku. Jak dalece różni się sztuka białoruska od polskiej? Co ją wyróżnia? Co ją wyróżnia? No oczywiście, że powiem, że sztuka zawsze i wszędzie była taką częścią wszelkich społeczno-politycznych przemian. I oczywiście teraz, po tych wydarzeniach na Białorusi, prawie każdy artysta, no powiem, że każdy artysta uaktywnił się i pokazał swoje dzieła. I powiem, że ta sztuka, którą przedstawiamy podczas festiwalu, ma bardzo duże przemyślenia, pokazuje te emocjonalne napięcia, które obecnie pojawiają się w społeczeństwie białoruskim. Tatiano, czy Białorusini się asymilują, czy zaznaczają jakoś i pielęgnują swoją przestrzeń w Polsce, swoją odrębność? Bardzo ciekawe pytanie. Też nieraz mnie zadają, a w ogóle czy poprawnie mówić na Białorusi czy w Białorusi. Nigdy nie przywiązywaliśmy do tego znaczenia, ale w dniach dzisiejszych wolimy, że to było w Białorusi, ponieważ ta walka o niezależną Białoruś nadal trwa i akurat po tych wydarzeniach sierpniowych Białorusini bardzo mocno odczuli, że chcą być odrębnym narodem i mają swoją tożsamość białoruską, chcą ją pielęgnować. I dlatego te wydarzenia bardzo białoruskie podkreślają tożsamość i nawet podczas filmów, które będziemy przedstawiać podczas festiwalu, na przykład film Jezioro Radości Aleksieja Polujana będzie zadawał takie pytanie, kto są tacy Białorusini, kim jest ten naród białoruski. Wrocław, dziś startuje Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej. Tatiana Iwanow z Fundacji Za Wolność Naszą i Waszą jest moim Państwa gościem. Za chwilkę wracamy do rozmowy. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she would swing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California, show your teeth. Tak wybrzmiewają Red Hoci w Trójce przed południem, a jak nas słychać we Wrocławie, w moim ulubionym polskim mieście. Pani Tatiana Iwanow z Fundacji Za Wolność Naszą i Waszą jest moim Państwa gościem, która właśnie teraz jest we Wrocławiu. Pani Tatiano, jaka pogoda we Wrocławiu? Czy równie gorąco jak w Warszawie? Jest bardzo gorąco i bardzo czekamy na dzisiejsze popołudnie, ponieważ startujemy z Festiwalem Niezależnej Kultury Białoruskiej. Skąd wybór padł na Wrocław? We Wrocławiu diaspora białoruska liczna bardzo, jest drugie miasto po Warszawie, dlatego od 10 lat, to jest 10. edycja festiwalu i zawsze we Wrocławiu odbywało się świętowanie Nocy Świętojańskiej i festiwal odbywał się bardzo licznie. No właśnie, czy każdy może w tym festiwalu wziąć udział, czy wstęp jest za free tak zwane? Tak, wstęp jest bezpłatny. Odbywają się wszystkie wydarzenia w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Wspiera nas gmina Wrocław oraz projekt finansowany z budżetu województwa dolnośląskiego, dlatego zapraszamy oczywiście. Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej startuje dziś we Wrocławiu. Moim Państwa gościem była pani Tatiana Iwanow z Fundacji Za Wolność Naszą i Waszą. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Wrocławie, tam się przenosimy, słuchają Państwo Trójki przed południem, a moim Państwa gościem teraz jest Henryk Mazurkiewicz, krytyk teatralny, współorganizator festiwalu, o którym mowa, czyli Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu. Dzień dobry, Henryku. Dzień dobry, bardzo mi miło. W Festiwalu Niezależnej Kultury udział może wziąć każdy i to czynny udział. Na czym ów czynny udział może polegać? Bo przygotowali Państwo warsztaty dla dzieciaków i ich rodziców również. Tak, właśnie bardzo nam zależało, żeby potraktować kulturę w ten sposób, że nie tylko jesteśmy jej biernymi odbiorcami, a też aktywnymi uczestnikami. Chciało nam się udowodnić, że kulturę i sztukę może tworzyć każdy, więc przede wszystkim tam są warsztaty dla dzieci i młodzieży, dla całych rodzin związane z białoruską kulturą, z wycinanką, z kostiumem białoruskim. Inna rzecz to wszyscy chętni, generalnie przedstawicieli białoruskiej diaspory we Wrocławiu mogli zapisać się i wziąć udział. po pierwsze w czytaniu teatralnym, które było przygotowane przez specjalnie zaproszoną przez nas reżysera z Białorusi. Oni sami wybrali sobie sztukę, którą będą czytać. Są to osoby niezwiązane na co dzień z teatrem. 6 osób, które już w tą sobotę przeczyta dla wszystkich, którzy zechcą przejść absolutnie darmowo do DCF-u i wysłuchać sztuki w języku białoruskiej sztuki w języku rosyjskim. Oraz od razu potem będzie wydarzenie, które nazwaliśmy wieczorem poetyckim. I to też będzie, że wszyscy chętni, którzy się zapisali do nas, zgłosili taką chęć, przeczytają wiersze, które im się dla nich były w jakiś sposób ważne i ogólną tematyką tego wieczoru będą głosy wolności, bardzo szeroko rozumiane. Henryk Mazurkiewicz, białoruskim. Henryk Mazurkiewicz, krytyk teatralny, był moim i Państwa gościem, a my zapraszamy do Wrocławia. Tam dziś startuje Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Z miłości do Kory i z miłości do Manamu powstał kolejny już mural w Warszawie na Żoliborzu, na Bielanach. A z miłości do Kory już teraz Kocham Cię, kochanie moje i Manam na naszej antenie. W tej godzinie jeszcze Bas Astral i Aigo, a także Igor Walaszek. W leśnym Nam się romantycznie zrobiło w Trójce przed południem. A już teraz zaproszenie do kina. To będzie chyba komedia, że boki będzie można zrywać. Ostaszewska, Dorociński, taki skład. Kuna, Woronowicz w nowej komedii Teściowie. To szalona opowieść o tym, co może się wydarzyć, gdy puszczają nerwy. I to nie kolejna komedia romantyczna. To film o konfrontacji dwóch światów. Rzecz jest o weselu, po ślubie, którego nie było. Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem, przepis i to na jaką katastrofę? Dwie rodziny różni wszystko. Pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana młodego, Ostaszewska, Dorociński i panny młodej, Kuna i Adam Woronowicz początkowo są w szoku. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Czy witać gości, grać muzykę? Kto pokroi tort? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamieniają się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie wybucha prawdziwa bomba. Tymczasem wesele rozkręca się w szaloną imprezę. Wesele Anno Domini 2021 w kinach już we wrześniu. Tu powietrza pełna, ale duszno tu, ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Ja Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw i nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie obuwie za twój, twój dotyk. Gdyby nie miała tych okotnących ryz, gdybym się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, a jak ja dobrze mi, chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, pół stan. Niby fur, ale brak praw. Chcę się rzucać w oczy, poznam ostatnie obuwie za twój, twój dotyk. Ależ dobry numer, Igor Walaszek w Trójce przed południem. I znowu zaproszenie do kina, tym razem na western. A może by tak w ten weekend na western i to po polsku. Jest ku temu okazja. Od kilku dni gości na dużym ekranie Magnezja w reżyserii Macieja Bochniaka. Więcej o tym filmie już teraz Ryszard Jaźwiński. Fajny film. W swoim drugim po Disco Polo sprzed 6 lat filmie Maciej Bochniak postanowił zmierzyć się z gatunkiem, po który rzadko sięgali polscy filmowcy, czyli westernem. Inspiracją dla twórcy, czego zresztą nigdy nie ukrywał, były chociażby słynne spaghetti westerny Sergio Leone. I nie da się ukryć, wiele nas w tym filmie zaskoczy. Magnezja to miks gatunków. Jest to tragikomedia o zabarwieniu westernu, która opowiada historię dwóch braci, bliźniaków, którzy w drodze do swojego marzenia muszą przekroczyć granicę prawa, a przekraczając tą granicę wchodzą na teren, na który nie powinni. Pogranicze strzeżone przez klan rodziny Levenfish. Wszystko to doprowadza do mieszanki wybuchowej. Pojawia się trup, a jak pojawia się trup, to pojawia się policja, a jak pojawia się policja, to pojawiają się problemy. To doprowadzi do spektakularnego finału, gdzie drogi naszych bohaterów przetną się. A splot tych sensacyjnych wydarzeń w filmie zupełnie przypadkiem uruchamiają nierozłączni, także dosłownie, bracia Albin i Albert. Zagrali ich Mateusz Kościukiewicz, także wraz z reżyserem współautor scenariusza oraz Dawid Ogrodnik. Albert Houdini, fotografik. Alvin Houdini, młodszy pomanier. Jesteśmy braćmi, którzy prowadzą zakład fotograficzny w małym miasteczku na końcu świata. Tak. W sumie rzadka okazja, żeby móc zagrać w westernie, ale jakoś to tak się ułożyło, że mamy tą szansę. To jest zawsze jakieś tam nazewnictwo, raczej się skupiamy na tym, co mamy ze sobą do zrobienia i z reżyserem. No jest to jednak jakiś gatunek, jakaś forma, w której trzeba się zmieścić, trzeba się jej nauczyć i nie należy to do najłatwiejszych rzeczy, ale jakoś tak liczyliśmy, że to się samo stanie prędzej czy później i tak się stało. Magnezja może poszczycić się imponującą obsadą i od razu trzeba dodać, że Maciej Bochniak dał szansę swoim aktorom na stworzenie nietuzinkowych, charakterystycznych kreacji. Bardzo wyraziste są w filmie bohaterki. Nie w każdym wypadku zresztą zagrane przez kobiety. Jedna z nich to Helena, w tej roli zobaczymy Magdalenę Boczarską. Jest łobuzem, ale bardzo wdzięcznym. A, jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz o Helenie, że Helena odegra gigantyczną rolę w całym tym scenariuszu i nie jest na pewno do końca tym, kim się wydaje, ale chyba tego nie mogę mówić, bo za dużo sprzedam. Mamy tak mało kina gatunkowego, rzadko kiedy powstają scenariusze, które by były tak odważne, tak inne, więc to ogromna frajda robić coś, czego jeszcze nikt nigdy w Polsce nie robił, bo ani takie kino gatunkowe, taki ukłon w stronę Tarantino, ani western, akcja osadzona w latach 20., czyli też takie bardzo mocne przerysowanie fabuły i przerysowanie postaci i pewnego rodzaju też dużo większa swoboda w grze aktorskiej. Mnie się to do tej pory nie zdarzyło, też te całe metamorfozy. Każdy tutaj wygląda kompletnie inaczej, więc to naprawdę ogromna frajda. Na uwagę zasługuje również piękna strona wizualna Magnezji. Zresztą docenili ją jurorzy ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Film zdobył Złotego Pazura w konkursie Inne Spojrzenie oraz nagrody za scenografię, kostiumy i charakteryzację. A sensacyjną fabułę dodatkowo wzbogaca piękna muzyka laureata Oscara Jana A.P. Kaczmarka. To był Ryszard Jaźwiński, Magnezja Macieja Bochniaka już w naszych kinach, a na naszej antenie już teraz z utworem It's Dark, Bas Astral i Ego. Losing control, my baby. I love you more. Ooh, my baby. Sometimes I like to lose control. Satisfaction never comes. I wanna be, I wanna see, I wanna feel, but it's dark in here. And when I like to stay alone, something in your mind explodes. I wanna be, I wanna see, I wanna feel, but it's dark in here. Uwielbiam w Trójce przed południem Bas Astral, a już za chwilę, już na dniach, dlatego że 13 sierpnia premiera najnowszego albumu od tych panów, Satellite. Ta premiera 13 sierpnia odbędzie się dla płyt CD, a 27 sierpnia dla wersji na winylu. A potem Bas Astral ruszają w trasę i zagrają w największych miastach w Polsce. Słuchają jeszcze Państwo Trójki przed południem. Warszawa, Borys Godunow, Fidelio i Dracula wśród premier w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, zwłaszcza Borys Godunow w reżyserii Mariusza Trelińskiego zasługuje na uwagę. Wcześniej rozmawiałam z dyrektorem Waldemarem Dąbrowskim i ta premiera wyczekiwana jest faktycznie także przez niego. Szczególnie. Po więcej informacji kulturalnych zapraszam w najbliższy poniedziałek po 9:00 w swoim imieniu Gabi Andrychowicz. Winszuję Państwu udanego weekendu. Realizowała ten program Agnieszka Łukasiewicz. Zapraszamy w poniedziałek, jak powiedziałam.